भीगा चेहरा भीगा कुर्ता भीगा आंचल भीगे बाल भीगा चेहरा भीगा कुर्ता भीगा आंचल भीगे बाल इस भीगी भीगी हालत ने मेरा जीना किया है मोहाल। रिमझिम रिमझिम बहकी आंखें बहकी बातें बहकी सांसें बहकी चाल बहकी आंखें बहकी बातें बहकी सांसें बहकी चाल इस बहकी बहकी हालत ने मेरा जीना किया है मोहाल। रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम कुछ मेरे दिल में है वो तेरी नजरें बोल रही है। रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम ओ बलमा तेरी बातें मन में मिसरी जैसे बोल रही है। उम्र है अलहड़ शोख जवानी उम्र है अलहड़ शोख जवानी उस पे ये मस्तानी चा। रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम हाँ भीगा चेहरा भीगा कुर्ता भीगा आंचल भीगे बाल ख्यालों को उड़ने दो इनको बिल्कुल ना रोको। आलम है ये तन्हाई का आलम है ये तन्हाई का बारिश ने भी किया गवार। रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम भीगा कुर्ता भीगा आंचल भीगे बाल इस भीगी भीगी हालत ने मेरा जीना किया है मोहाल।